Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon ze moduz? Ongi eta zu? Ongi, Ramiarko, ba, euria euripea, baino alatago zize ura ere behar zan, eta eskertu behar dugu alde horretatik. Ez dakit hainbeste eskortuko duten kirolariek edo jokalariek edo txingudiko korrekarako prest direnak, baino adibidez biharko adibidez bezala eta aipatu dute eguraldi obera. Bai, hori da asteburu. Berduela, orduan ba hori dena kontutan hartu behar, baina ez dakigu. Azkenean, kirolariek ez dute gehiegi maite. Ura eta osten delako, muskua. Hori da, bai. Hori beste kontua da. Bai. Ba, hori da, gaur Bidasoak EHF-ko bigarren kanporaketako joaneko partida irabazi zuen aste artean Kolstal taldearen kontra eta urrats bat emandu fasean aurrera egiteko. Real Unionek ere bat eta huts irabazi zuen aste azkenean Federazio Kopako neurketa Najararen kontra eta beraz final 8renak jokatzeko sailkatu da. Gainera, ba, orituko gara, larun bat honetan Txingudi Korrikaren 23. Edizio ospatuko dela eta Jaizubia Hipika klubak ateirekiko jardunaldia ere eginen duela bihar. Bukatzeko itzorduen zerrenda aipatuko dugu hortziralero bezala eta tartean Julia Zozaia eta Eneko Maziziori izanen ditugu gurekin Urruñarrak eskubaloi taldeko atezaina eta Esteden Daier rugby taldeko jokalaria, hain zuzen ere. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu dugun moduan, Bidasoak pasadeen asteartean Kolstad Handball taldea garaitu zuen 30-27 markagailuarekin. EHF-ko bigarren kanporaketako joaneko partida jokatu zuten bitalde hauek hartalekun eta Bidasoak urrats bat eman zuen kanporaketa hau gainditzeko. Itzulerako neurketa gelditzen da oraindik datorren asteartean urriak 4 ospatuko dena Norvegian, baina abantailarekin joanen da Bidasoa neurketa hori jokatzera. Neurketa etzen erraza izan, ez irundarrentzat eta ez da norbegiarrentzat ere, Bidasoari partidan sartzea, kosta egin zitzaion eta talde bisitariak aurretik jartzea lortu zuen. Jakobo Kuetara kutxartea eskatu zuen markagailua 3-7 zegoenean, eta hortik aurrera txeko taldea guztiz konzentratuta egon zen. Mikel Zabalaren, Asier Nietoren eta Iñaki Kaberoren golei esker 4-8 partziala eskuratu zuten, baita markagailuko berdinketa ere. Indar berarekin jarraitu zuten Kuetararen mutilek eta azken segundutan Jon Azkuek sartutako golarekin eta Medik egindako geldiketarekin 16-13 markagailua ipini zuten atxeden alderako. Bigarren zatian modu beretsuan hasi zuen Bidasoak, lehen 8 minutuetan markagailuko errenta 6 golera zabaldu zuten 21-15 markagailuarekin eta orduan talde norbegiarra izan zen utxartea eskatu behar izan zuena. Bidasoari gertatu zitzaion bezala Kolstadere indar berritu zen eta 2 golera hurbiltzea lortu zuen 22-20 ezarriz. Momentu horretatik aintzinera partida kolokan jarri zen talde irundarrarentzat 23-24 berdinketak ere jarri zituzten markagailuan eta urduritasuna nabaria zen hartalekun. Hala ere, txeko taldeak gai izan zen azken minutuetan honi buelta emateko eta azkenean irugoleko errentarekin bukatu zuten neurketa 30-27 markagailuarekin Skriniarsek azken segunduan egindako geldiketaren laguntzarekin. Ba, orain errandugun moduan datorren asteartean jokatuko dute itzulerako neurketa Norvegian. Zaila izanen da, baina talde irundarra ba abantaila du, ez? Jean-Pierre? Bai, baina aipatu behar da bai. joan den asteartean gakoa izan zela eta aipatu behar da argi eta garbi Bidasoak hasiera batean bigarren zatian puskatu egin zuen norgehiagoka eta jota txikituta zituen norvegiarrak bai. Jokalariak 6 goleko abantailoekin. Baina gauza bat aipatu behar da eskubaloian eta Europar batasuna nahi zuzen ere. Aipatu behar da epailea ditugula danimarkarrak, frantsesak eta alemanak, orekatuenak. Eta horiek badakite bideratzen neuruketa bat. Eta badakite nor den aurrean, desan Kolstad eta Bidasoa, eta badakite datorren urtean Kolstad izango dela talde handi bat. Zagozen bertan egongo dela eta beste jokalari handiak ere. Eta aberats berri bat izango dela. Eta bi erabaki garrantzitsu hartu zituzten lengoan, puskatzeko norrega jagokata horrekatasun hori, parekatasun hori. Eta hori gertatu zen, lau jokalarikin egon ziren bidasoakoak, minutu batzuk eta aski izan zen hori, berriz Langelun bidez, berriz Aramason bidez, eta Striblon bidez, eta Good Johnson Islandiarraren bidez, ba, gerturatzeko, marrakagailuan, ogoita bat eta ogoita, emezortzira. Eta hor, nere ustez, hor da gakoa atzitikan den hausnarketa. Aurretik ez duzu hau hausnarketa hori egiten al. Baina esan behar da, horrela da. Eta bueltan epaileak urraziarra dira. Zer ikusirik alemanekin. Epaile oso onak alemanak. Baina epaileak badakite zen neurri hartu behar eta nola, zen norabidea eman behar zaion neurketare. Hori egin zuten alemanak, edo baino kroaziarrak hori ez dute egingo datorren aste artean Trondheimen. Horrek du esan nahi bidasoak aukera egitu, gona? Ez, bidasoak aukerak baditu gainditzeko kanporaketa. Baino hori ere beste ostopo bat izango da. Ezia bezala, eta ezi hori ere gainditu egin behar da. Eta beste oztopo bat, eta oztopo asko izango ditu bertan. Eta hori kontutan hartu behar da. Zer ba, Europako kontuak eskubaloian, hain zuzen ere, horrelakoak dira. Eta hortik aurrera, ba, nahi duzuna aipatzen aldugu, eta horrela da. Hori Europa mailan, baina aurretikan, ja, oraintxe bertan, ja, bidean, bai. Ordu bugu bitertitan ateratu dira, eta pentsatzen dut, ja lasaitasunean ja lopiskatiteko Bartzelonarako zazpi ordu dituzte eta bihar jokatuko dute Bartzelonaren aurka. Arratsaldeko lauak eta laurdenetan Palau Blau Grana Barsaren aurrean, Barsa zelge gainditu egin zuen Championsen lengoan eta neurketa zoragarria egin zuen, ikusgarria eta talde oso sendoa dela hori badakigu aski ondo. Gorka Nieto bertan behera, Iralditik, Daniel García bertan eta egongo, eta Víctor Rodríguez. Hala eta guztiz ere gazteekin eta jokalari guztiekin, bidasoak, alegina guztiak egingo ditu Palauen. Ba, bere irudia oberena erakusteko, bere joko oberena erakusteko, eta Europako martxa hori, abiadura hori, aste artean ja finkatuta, ba, mantentzeko. Eta Barcelonarekin ba, talde lehiakor bat izateko. Bai. Barcelonan. Da, garaipena eskuratzea, mirakulu bat. Berdinketa bat eskuratzea, mirakulu bat izango ditako. Baina, kirol munduan ez da, duzu esaten alau aurretik egina dagoela. Kirola beti bere kontua edu, alde horretik, baina oso komplikatu da izango dela, eta bidaia prestatuko dute Norvegiarako. Bai. Eta torren igandeanan ateratuko dira, eta iritsiko dira astelen goizen, gero entrenamendu bat egingo dute astelenan bertan zazpia lauren gutxitan gutxi gora bera, Trondheim, eta jokatu, Norvegiako eta jokatu, eta kitxo, eta gainditzen bali dute kanporaketa, ba, oso ondo. Bai. Baina ez bali dute eskuratzen hori, ba, berriz ere ligan, bidasoaren babarrunak ligen jokatzen dira. Zuk dituzu, ba, jokalariak dituzunak. Bai. Eta asteburu honetan, ba, hori ikusten da. Bidasoko aurre kontutikan badakizu zenbat diru joaten den jokalarieri? Zenbat. 650.000 euro gutxi gora bera. Bai. Barcelona 6 milioi zenbat euro. Otze koska. Eta ez dago besterik alde horretatik, hortzo koska, eta hori ere aipatu behar da orduan. Arrobiko jokalariekin, euskaldun jokalariekin, aritzea, garatzea, sustatzea proiektu bat, ba, meritu handia du, eta hori kontutan hartu behar da. Eta hori ez dugu azkenean ahantzi behar, eta iparratza eta norabidea, hor argi ukitzia eta kitxo, ez dago besterik. Hala eta guztiz ere, bai Jakobo, bai Burgetek, bai beste protagonistak ere bere iritziak dituzte, eta zu bertan egon zinen, eta bera egin egon zara. Hori da. Bai, asteko, entzungo dugu, ez, aste arteko partiduaren balorazioa, Borja, Burgete eta Jon Azkuekin egon ginen, eta gero bertzaldetik, Bartzelonako norgehiagokaren aurre ikuspena ere egin dugu Borja Burgetek, beraz, entzungo ditugu. Pauso eman dugu, eta gainera merezi genuen partidu irabaztea. Uste dut boste edo zeigatik irabazten joan garela, eta merezi eta irabazi gu partidua. Bai, zu esan dezun bezala, ba, lan erdia indugu, orain norbegera jombargea, eta bueno, hori ikusiko dugu. Hiru gol azkenian, bueno, behaiek lautik irabazin behar dute, hirukin prorroga uste dut, orduan, bueno, ez da bat ere reixa behintzat, eta ez da guretzat ere, orduan ikusiko dugu, baina oso poz gaude maitzanekin. Bai, egia da, sei goleko abantaia hori marka joan ikusita, danoi gustatuko litzaigukela, ba, errenta horrekin iristia itzulerako partidura, azkenen hiru goleko errenta izan da, ez da bat ere txarra, etxean horlako talde handi bati irabaztia ez da erresa, eta bueno, gu gaur indunan ikuste gure buruai meritua emateko modukoa dela, eta oso konstiente izan arren, datoran azten oso partia gogorra izango dela. Bai, bueno, azken finean, ba, Bartzelona munduko taldeiko berena da, azken urteetan demostratu dut, eta gira da ba, garrantzi handiko partidu baten aurrean daukagula. Baina, bueno, gu beti joten gara partidoa behintzat, irabazten saiatzera, gira da minutu gutxiago jolastu duten jokalariek pixkoa gehiago jolastuko dutela, ritmo hori hartzeko, eta bueno, horrela hartzen dugu partidua, ez? Pixkat, bueno, irabaztera bai, baina ez gara tontuak, ez? Gartian garrantzi handiko partidua daukagu, eta bueno, alde un paperen hobea, egitera joten geha, eta hori. Bueno. Ba, hori da, entzun duzu. Gaur goizen, kiroldegian. Bai, hori da. Lasaitasunean, bai. Ikusi gu, jende, bai, Jakobo. Bai. Ikusi beti tristura pitxatizaten da, bi jokalari gehiago orain ditut. Bai. Hori gaur egun oraindik beste gauza batzuk bideratzeko dira. Ta, Europako kontuetan, gauza horiek bere garrantzia du. Ez bai. Zuen sorte handia izan, zer ba, jokatzea buelta han 2005 kilometrara arazoa da. Hori arazo nagusiena da. Bai. Eta gero, pistan ikusi konun nola sei gol bere ala, sei gol alde hartu zituztela. Bai. Orduan, hartzen duzu, hori da kontua. Ikusiko dugu bertan, Bergerud, Good Johnson, Armason, Treblon, Langelun, ze maila ematen dute, hori beste alde batetik, eta gero beste jokalari mota bat, eskarpentu gutxiagorekin, ikusiko du nola moldatzen diren bertan, datorren aste artean. Hori da. Hori beste kontu bat izango da. Bai, hori da, gogoratu gainera, larun batean Bartzelonaren kontra arituko dela Bidasoa, lauak eta laurdenean. Hoixe, Palau Blaugranan bertan arituko da Bidasoa taldea. Beti martxarako eta erritmorako eta abiadurarako, olako lekuetan jokatzea eta jokalarien handian aurrean jokatzea, beti ona izaten da. Bai. Eta beti ona. Europak eta olako norreiagokak martxa bat ematen dute ligarako. Mm-hmm. Beno, utxienez, ondo aste malima da liga, gaizki hasi, baina Benidormen porrota bat izan zuen Bidasoak, bideratzen malima du txapelketa, berriz abaguneak izango ditu, datorren urtean Europan jokatzeko. Zer gertatzen da? Ez da, kanporatua, oraindik Bidasoa, aurretik prestatzen ari naiz. Zer gertatzen da, datorren urtean ere komplikatuagoa izango dela. Hori da. Taula berria dira, eta beste kontu bat izango da. Komplikatua izango da, parte hartzea. Hori da. Hori beste kontu bat izango da, beste egun batean hausnartuko dugu. Real Unionekin jarraituko dugu orain, talde txuribeltzak asteazkenean bat eta hutsi irabazi zuen Najararen kontra Federazio Kopako final 16-renak. Horrela datorren astean urriaren 8-ean final 8-renak jokatzeko sailkatu da. Neurketa hau Ilueka taldearen aurka jokatzea egokitu zaio. Lehen zati ona egin zuen Real Unionek atzoko neurketan, asteazkeneko neurketan barkatu partidu hasi eta 4. Minutuan lehen aukera eduki zuen etxeko taldeak. Hala ere, paradak ezin izan zuen area kanpotik egindako jaurtiketarekin baloia sarera sartu. Gola hurrengo jokaldean iritsi zen, lehen zatiko 7. Minutuan Aranburuk jaurtiketa gurutzatu bat egin zuen, Najarako atezainak atxiki zuena, eta aldaratzean Agirrek gola sartzea lortu zuen. Bat eta utxeko markagailuarekin Real Unionek bertze bi abagune eduki zituen bigarren gola sartzeko, baina ezin izan zituen errematatu. Erritmo apalagoarekin ekin zion talde txuri beltzak bigarren zatiari. Azken 45 minututan baloiaren jabetza eduki zuen etxeko taldeak, baina ezin izan zuen markagailua aldatu. Nacho Sánchezek buruz egindako jaurtiketak, kapeleteren jokaldeak edo Jon Anderren luzapeneko saiakerak ez ziren sarera iritsi, eta beraz bat eta utxekoarekin bukatu zen neurketa. Edo nola ere, emaitza honekin Real Union Federazio Kopako urrengo fasera pasatu da, eta final 8renak jokatuko ditu datorren asteazkenean, aipatugun bezala urriak 8, Illueka taldearen kontra. Estadium Galen jokatutako neurketan azkenik azpimarratzeko izan zen Agirrek lehiaketa ofizial batean Real Unionekin sartzen duen lehen gola izan zela asteazkenekoa, eta gainera Beobidere jokora itzuli zela zauriturik, egon ondotik. Nola ikusi zenuen zuk neurketa, Janpea? Ba, lehenbiziko gauza aipatu behar dena, Real Unionek erdilari bat zuela. Ipar horratza ez galtzeko, bezala, jago Beobide zen. Hori zen aldaketa nagusiena. Zerrogatikoa, aipatu izan dugu. Montoro edo Iban Perez erdiana jokatu ezkero, zukatzelariek ere aldatu behar dituzu. Eta talde guztia desorekatzen da. Bai. Bueno, hori ligan gertatu da. Egia esan, Naxara taldea ez da goi mailako talde bat, irugarren mailakoa dela, baina eta guztiz ere, kopako kanporaketetan beti neurri bereziak hartu behar dira eta kontu inbehar dela. Hori aipatzen da, hori egia da. Hori neurri batean egia. Baina bere ala nabiritu zen, jago bat behar dira horrezagoela. Eta norabidea argia zuela Jagobak, eskarpentu guztia. Eta Jagobaren inguruan ere, ba beste jokalari eta gazteak ere inzuzen ere, Herrero aipatu behar dugu, Julen Agirre aipatu behar dugu, eta beste jokalari ba bere ardura hartu egin zutela, eta taldeak ba, ja, ondo jokatu zuela, gutxienez, 30 minutu, 40 minutu, lehen zatian aipatuko dugu. Bigarren zatian beste kontu bat izan zen. Ez dakite, erosotasun hori ba, hartu zutela bizkarrean, eta esan zuen, bueno, honekin aski dugu, baina ez zuk ez balituzu, norreagokak izten, ba, beti hor zaude. Arrisku batekin, Bai. Eta baino alata guztize hori esen gertatu, behin gerturatu egin zen Naxara, eta bigarren zatian ere beste jokaldi bat aski garbia izan zela, baina hortik aurrera ez zuen lanjerarik eraman Jimenezen aurrean. Bueno, hori da kontua, eta Reunionek gainditu egin zuen kanporaketa, aipatu duzun bezala Illueka izango da datorren arerioa, bai. Aragoiko talde bat, eta Illuekak Angiano taldea irabazu egin zuen. Kontutan hartu behar da, Federazio Kopa hontan, saria hortxe dagoela, kopako txartel bat, bai. Final erdera iristen balin bada taldea, eta gero ere, jokalari gazteak edo beste jokalariak, ba, aukera dute mantentzeko erritmoa, eta jokatzeko, eta lehen taldeak, eta bere ekideak bertan ez direnean, ba, forman eoteko eta beste abar da bar. Kontua hori da, talde bat orekatzeko horrelako kompetizioak behar dira, eta Reunionek uste dut hor bere lana ondo betetzen ari dira. Eta besterik ez dago kontu honetan. Finalerdira iristen balin bada saria izango du, sari potoloa, bai. Eta hori da helburu nagusia, eta gero diru bat ere sartzen da kutxan. Bai. Bere garrantzia izango du ere, bai. Talde batean. Gaur egun, ezagutu izan ditugu berriz ere arazoak Federakuntzako multzo honetan, eta balonpedik alinense arazoekin, joan den urtean Dux eta Extremadura arazoekin, desegin dira talde horiek, gero beste Alcoyano bera arazo potoloekin, bai. Kontutan hartu behar, beste multzoan ere taldeak arazoa potoloekin, Rayo Majadahonda ere, aurrekontuko ba, kaskar batekin, kontuz. Bai. Kontuz, bai. Kontuz, zer da, diru kontuekin, ba, arazoak sortu egin dira, bigarren urte hontan, eta nik ez dakit oso garbi eta oso txukun den afera hori. Ba, bai. Bueno, ba, neurketaren ondoren, Aitor Zulaikarekin izan ginen, eta berak honako balorazio egin zuen partiduaren inguruan. Entzungo dugu. Helburua beteta dago, bai, eliminatoria pasatzea, eta barne helburu batzuk ere, bat ematek esango dut nola esan dezake hori, baita ere bete ditugu, bai? jarri, astelenetik aurre jarri du helburu konkretu bat, o ibilbide horri konkretu bat, eguneroko entrenamentuetan, oinarrizko gauzak lantzeaz aparte, egunero zerbait landu behar dugu hobetzeko, horretan zentratu behar dugu, eta gaur helburua, bueno, estrategia hobeto defenditzea, kompetitzea hobetago, eta nik uste dut, kompetiti dugula, hobeto egin behar dugu, bai, badakit. Baina kontutan izan behar da, egoera zail batetan gaudela, eta egoera zaila denean, partidua ez baduzu bukatzen, bukatu behar den garaian, ondoren urduritasunak etortzen dira, aurkaria hasi egiten da, aurkaria jende gehiago sartzen dugunean, eta horre arazoak izan ditugu, pizkat ekilibratzeko, baina nik uste dut gaur ere, ba, bueno, leioan kontra bezala, ez, ba, leioan kontra bi partiutan, eta gaur, ba, ez da, gitzen bat aukera izan ditugun, ez da, eta berriro ere aurkakerin atezaina izan da onenetako bat, eta Ibon Txopera ala izan zan, eta bueno, baina laburpena da, egoera zail batetan edozeinen aurka jolasten duzuela, eta norbaitek esango du, nahezara, hirugarren maila Errioxa, bai, ala da, baina hau adibidez dinamika ondean atoste. Bost partiduak irabazita, bost partidua porteria utzean, dinamika honean, eta guk partidua amaitu ez dugunean, obitautzeko ez dugunean lortu, lehenengo zatian, edo irurogoi garren minututik, laroi garrera minutuan izan ditugun transizioetan, ez baduzu bukatzen, ba, bueno, aukaria bizirik dagoen neurrian, anegamele bezala, ez da, basaurde bat bizirik latzen bat emaduzu, arek erasotu egiten du, eta gaur hori egin digun asarak, bizirik utzi dugu, eta erasotu egin gaitu. Gainera, aipatu dugun bezala, Julen Agirre jokalariak bere lehen gola sartu zuen laiak eta ofizial batean Real Unioneko kamiseta jantzita zuela, eta gaur goizean, ba, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu Galen bertan, eta honako hau erran dugu horren inguruan, eta ba, larun bat iganderako partiduaren inguruan ere. Bueno, Julen, ba, asteko, pasaden asteazkenean, Federazio Kopako jardunaldi horretan, lehen gola sartu zenuen lehiaketa ofizial batean eta Real Unioneko kamisetarekin, eta pentsatzen dut, ba, alde horretatik oso pozik egonen zarela, ez? Ba, lehen gol horrekin, ba, bueno, konten. Bai, azkenean lehenengo gola oso espeziala da, eta gaina garaipenan gola izan da, ba, oso gusta, oso gusta. Bai, garrantzizko gola aipatu duzu izan zela, eta bueno, ba, horrelako garrantzia, ez, taldean edukitzea ere, ba, garrantzitsua da zuretzat eta zure ibilbidearentzat. Bai, bueno, azkenean minutuak izatia tokatzen ari zait, lesioak o beste hainbat gauzagatik, eta hori, ba, minutuak aprobetxatuz eta ekipuai aldan guztia, ba, lagundu. Hori ere, ba, garrantzizkoa da, taldea orain, ba, baldintzatua dago, baina, bueno, zubezalako jokalariek, ba, garrantzizko minutuak izaten ari zarete, eta bueno, ba, hori zuen ibilbidearentzat berriz ere, ez, ba, garrantzizkoa da, ez dakit nola sentitzen zaren, ez, alde horretatik zu, eta bueno, ba, ardura hori hartzea, nola sentitzen zaren horrekin. Ba, azkenean nahita egon nahi gabe tokatzea izu, eta egoera hau bizitzia tokatzea igu guri, eta ba hori, ba, ez aprobetxatu, aldan guztian lagundu, eta hori, ba, bakoitzan ibilbide pertsonalien de bai, pues, gauzak ikasiz, ba, futbolistikamente, pues, azteko. Non ikusten duzu multzo hau, eh? Bena, oso komplikatu da dela, eskarmentuko jokalariak, dena ez dire adingabeak hemen, dena beste leku batzuetatik pasatu dira. Nola ikusten duzu multzo hau, hain zuzen ere? Hombre, ba, nik uste beste multzo baino gogorragoa dela multzo hau. Bueno, kostatu intzaigu hastia. Aurrengo partidua irasi genuen, oso ondo hasi ginen. Gero empatia bai lortu genuen kanpoan, kanpo zail baten. Eta azkenengo porrota hauek, ba, pixkat, ba, ze pentsatu ekarrigu, eta hori, ba, aurrea tiratzia tokatzea bain, eta ez da beste ikan. Bizte bidaia luzea, eta lan hozian, saietu guztarete berriz, ba, garri eta garri esango du, garaipena eskuratzea, besterik ez dago, eta lehiakorrak izatea. Bai, hori, oain bia luzea dakau, urrengo hemendik bi asteta berriro dakagun beste bat, eta hori, ba, berriro tokatzen aurrea atea, hasieran bezala, beti garaipenan bila. Ba, entzun duzuen, eta honen ondotik, ba, Real Unionek igande honetan jokatuko du ligako seigarren jardunaldia, oraingo honetan Lanuzia taldearen aurkarituko da, arratsaldeko lauetan Olimpiko Camilo Cano Zelaia. Aitor Zulaikarekin ere egon gara gaur goizeko prentsaurrekoan eta berak honako aurreikuspena egin dugu. Da talde bat emaitzak ikusi besterik ez dago partidu guztietan oso lehiakorra izaten ari dena. Entrenatzaile oso esperimentatua duena. Jokalari batez ere ejean jolasten duten jokalariak ere bai Leon, bai Salto, bai Dasket batzuk lesionatuta daude. Baita ere esperientzia handia autenak, Romera lateral eskuina eta esperientzia handiko taldea eta oso lehiakorra. Bitxia izan daiteke agian etxetik kanpo gehiago proposatzen dute etxean baino, nik uste dut etxeko zelaiaren neurriak ere eragiten duela horretan, aurrean oso jokalari interesanteak, Sergio Bonacasa denentzako ezaguna dena, Kalbo, nire ustez bintzat sorpresa agradable bat izaten ari dena beraientzako, Martin eta bar, nik uste dut oso talde lehiakorra, esperimentatua, entrenatzaileak eta egean batez ere, eta lateral eskuinare bai, eta goian jende ausarta, Bonacasa bezala, Kalbo, nire ustez sorpresa, azken partidu batzun jolaz, ez dakit, azten eta behitxuko den, oso talde lehiakorra esango nukenik. Aztea eukidugu atxo batzen eguna asteazkeneko partioaren ondoren eta taldea dago helburu batekin. Egunetik egunera gero eta lehiakorrago izateko helburuarekin, ezta? Astelenean hitz egin genuen geure artean eta lehiakorragoak edo kompetitiboagoak izan behar genuela eta horretarako egunero zerbait hobetu behar genuela eta Kopa Federazioko partioare aprotsatu behar genuela horretarago eta hori demostratzeko, ezta? Eta naiz eta, hirugarren mailako talde bat izan irabaztea beti dator ondo, esan nuen partidu ondoren, egoera zail batetan zaudenean garaipen guztiak kostatzen dira, maila kostatu ondoren neurri batean baita ere pose ematen dizu eta zerbait hobetzen ari zaren seinale da eta horretan jarraituko dugu. Hori da, oroitu igandean izanen dela neurketa hau, en Lanuzia eta Real Unionen artekoa, arratsaldeko lauetan. Bertze aldetik bihar urriaren batean Txingudi Korrikaren 23. edizio ospatuko da eskualdean. Arratsaldeko 4:30etan hasiko da Hendaiatik Urpean elkarteko egoitzatik eta Hondarribian helmugaratuko da atletismo pistan hain zuzen ere. Internetez izena emateko epeak gaur bukatuko da gaueko 9:00etan kirolprobak.com atarian. Baina bihar ere izena emateko aukera egonen da irteran bertan. Inigo Eseberri bateko lehendakariarekin izan gara eta berak honako hau kontatu digu lasterketaren inguruan. Hori da, lehengo urtean pandemien ondoren lehengo lasterketa izan zen, errekuperatu genuen lehengo lasterketa, eta jada beste urte bat pasada, eta urtean 23. Ekitaldia izango da Txingudi Korrikarena. Berriak nagusi bi dira, lehena eta errekorridoa, ibilbidea homologatu egongo da. Espainiako Federazioko juezak egon ziren orain dela hiru aste Irun, Hondarribian eta Hendaian eta zirkuitan neurtu genuen 10.000 metro izango ditu eta bestalde ostiralean dortsalak Mendibil Komertzial Zentruan emango ditugu aurtengo nobedade bezala. Irtera beti bezala naiz eta errekorridoa homologatu ibilbidea berdina da eta irtera Floridako kaian egongo da Hendai aldean. Hortik Hendaia gurutzatuko dugu eta Irunen sartuko gara iparaldea banetik eta gero pasako non hartuta Hondarribia kalera, Hondarribiruntz eta helmuga Hondarribiako polikialdeiko pistan egongo da beti bezala. Ba, hori da, entzun duzuen, lasterketaren aintzinetik gainera, Gurpildun aulkian eta Jambaikean lehiatzen diren lasterkariek ere parte hartuko dute. Eta goizean zehar, Estadion Galen inguruetan txikienek izanen dute lasterketan parte hartzeko aukera. Aukera izena ematea, kirolprobak.com webgunean, egin beharko dute. Beraz, ba, hemendik, animatu parte hartzera edo behintzat ba, hurbildu eta lasterketa ikustera. Bihar ere, larun bata, Jaizkibia Hipika klubak ateirekiko jardunaldia ospatuko du bere instalazioetan, kirola hau ezagutzera emateko eta sustatzeko helburuarekin antolatu dute jaialdia eta herritar guztiak gerturatzera animatu dituzte. Horretarako, 9 ekintza antolatu dituzte egun guztian zehar, kirolarekin eta klubarekin zerikusia dutenak gehienak. Xabi Berrotaranekin izan gara honen inguruan mintzatzen eta berak kontatu dizkigu jardunaldi honen nondik norakoak. Asteburu hontan lan batan dugu Jaizkibiko atea irekiak jendea etortzeko, Bidasoa aldetik etortzeko, bueno, Hipikara ezagutzeko. Ta bueno, dugu goizian 9 egiten dugu irtera bat zaldiakin Guadalupera. Ta gero badugu beste aktibitateak, badugu umentzako gaztelu intxabliak eta baita ere paseoak poni txikietan. Bale, hori posio dut hori jende guztia, eta gero egiten dugu baita ere espiniko klase bat, gero beste body attack, eta gero egiten dugu baita ere horseball da saskibaloia bezala baina poniakin, eta gero egiten dugu baita ere baskaria bat, paellada bat, eta gero gaueko 9 egiten dugu kontzertu bat, bueno, da talde bat Bilbokoa, eta egiten dugu musika euskaraz, da heavy, bueno, pixka heavy horrela, eta egiten dire basati. Eta, bueno, da egun ona pasatzeko, gainera etortzen da egualdi ona, eta, bueno, animatzen dugu Bidasoko jendeari etortzeko, eta Hipika ezagutzea, eta egun polita bat pasatzea. Ba, entzun duzu, goizeko 9 hasiko dira jarduerak eta arratseko 9 arte iraunen du Jaizkibian bestak. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu orain, hasteko, futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok igandean jokatuko du urrengo jardunaldia Tolosaren kontra. Neurketa Tolosako Usabalen izanen da goizeko 11. Beti Gazteek berriz etxean jokatuko du oraingoan eta Mastegin jaso beharko dute Hernani bihar arratsaldeko 8. Beti Gazteko Orezko Regional mailako mutilak Azpeitira joan beharko dira biharreren bertako lagunonak taldearen aurka neurtzeko. Partidua bihar izanen da, erran dugun moduan, arratsaldeko 8 baita ere. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Irauli 5 taldea jaso beharko du etxean bihar arratsaldeko 4. Dunboa Eguzki A taldeak ere etxean jokatuko du denboraldiko bigarren jardunaldi hau, eta hauek Antigua Luberriren kontra arituko dira igandean arratsaldeko 8:30. Eta azkenik, Dunboa Eguzki B taldeak Martuteneren kontra jokatuko du, Martutenen, igandean ere arratsaldeko 4:00 gutxietan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek Galen jasoko du Astigarragako Mundarro taldea bihar arratsaldeko 4. Bertze aldetik Hondarribiak Oiartzunen kontra jokatuko du asteburu honetako neurketa Karla Lekuona anexoan igandean arratsaldeko 4. Erregional mailan Beobia eta Landetxa Elkarren aurka arituko dira oraingoan artean bihar arratsaldeko 3:30. Mariño eta San Martial berriz Ugalde Bentasen jokatuko duten neurketa bihar arratsaldeko 3. Eta gure txokoak Matzalan jasoko du Alierru bihar arratsaldeko 4. Azkenik Dunboa Eguzkik atxedena izanen du asteburu honetan. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan Beti Gazte Gernika klub taldea jasoko du Mastegin igandean arratsaldeko 8. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapo Hondarribia etxean arituko da asteburu honetan, hauek Mekalbe Eibar eskubaloia jasoko dute Hondartzan, igandean eguerdiko 12etan. Bertze aldetik Txingudi Eskubaloia Klubeko taldeek asteburu honetan hasiko dute aurtengo denboraldia. Asteko Txingudi Zubiederrek Egia Eskubaloia bi taldearen kontra jokatuko du bihar 4etan Egian. Txingudi Goserrek Erreka Bergara jaso beharko du Artalekun bihar arratsaldeko 4etan eta azkenik Txingudi Goibar Ordiziaren kontra arituko da Artalekun baitare bihar arratsaldeko 7:30etan. Hendaiako Nasional bi mailako Estendaie taldeak asteburu honetan atxeden izanen du. Eskubaloia zari garela gainera Urruñarrak taldearen inguruan arituko gara orain izan ere Aitor Errazkin lankidea Julia Zozaiarekin izan da. Zozaia Urruñarrak taldeko atezaina da eta talde hau aurten Nasional bi mailan ari da. Atezainak hegoaldeko eta iparraldeko kluben arteko harremanaz hitz egin du baita taldeak demoraldi honetan dituen helburu ez ere. Entzungo dugu. Beraz, Urruñako eskubaloi taldeari buruz interesatuko gara datozen minutuetan eta horretarako gurean Julia Zozaia dugu, ba Urruñako eskubaloi taldeko atezaina, kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ondo eta zu. Beraz, bueno, eskubaloinean iaz nazional batean, aritu zinen Euskal Kosta taldean. Baionan, Gelu eta Biarritzeko taldeen arteko kluba zen Euskal Kosta. Bueno, aliantza hori zertan da momentu horretan, gero aipatuko dugu, Urruñara itzultzea deliberatu zenuen sasoinean, baina talde hori aurrekoa mantentzen gaur egun zertan da? Lemisik duela hiru urte laugarren sasoina dutela talde horrekin, zen hiru kluben talde bat egin zuten eta hor joan den urtean bukaeran Angelu joan da talde honetik, ez zuen gehiago talde honetan izan nahi eta segitzen dute Baionarekin bakarrik, orduan da orain Euskal Kosta Baiona deitzen da pixkat Baiona bakarrik kluba egoten dena talde honekin. Zu Urruñara itzultzea, bueno, ba, deliberatu zenuen. Diferentza handia da, bi maila edo bi kategoria hauen artean? Bai, nire ustez diferentza ona da, nire ustez. Bon, gero joan den urtean Euskal Kostarekin ginen talde maila onan ginen ala ere, ginen bukatu ginen laugarrenean, orduan diferentzia handia zen deia batzutan maila honetan ere taldeetan eta orduan bai bi mailetan bada diferentzia eta lehen urtean hasi ginen Euskal Kostarekin nazional bitan ere eta segidan igo ginen eta diferentzia handia bazen bai. Esango dugu, ba, Urruñan, jendea hainitz, ari dela ba, eskubaloinean, eta nesketan ere, nesketan ere. Nola ulertu behar da fenomeno hori, zergatik gertatzen da horreko zerbait? Nire ustez, eskubaloia baino gehiago da egi bat maite duena kirola. Bada errugbia, pilota, eskubaloina eta gazteainitz badira, nire ustez hortako badira neskainitz eta mutikoainitz kiroletan, badira gazteainitz Urruñan, Ziburun, Donibanean eta hori badira gazteainitz eta hortako nire ustez eskubaloina ongi hartzen duela Urruñan. Ondoan, Irun daukagu, hiri handi bat, baina bueno, ba, Bidaso bezalako elitean dagoen Bidaso bezalako ba, talde batekin, ez? Ez dakit, baduzu harremanik, joaten zarete ba, egualdera, ba, partiden ikustera? Joaten gira, baina ni personalki ez da ezagutzen ditut batzuk, baina orain arte, etzen ahreman hain nitzik nire ustez, baina orain urte untan eta joan den urtean hasi gira elkarte batzuk egiten, egin dugu txapelketa tziki bat asteburu batean, eta gerota gehiago klubak ahremanak hartzen dituzte elgarrekin, eta hori ongi da, nire ustez. Gero baita ere, bueno, egualdean esango dugu, nesketan, elitean lautalde daude, hauen artean bera-bera, izan daitekela ba, urbilen dagoena, ba, Donostian kasu honetan ezakit, hor talde honekin baita ere harremanak baditu zute edo Bera-berarekin ez bat ere, baina joslatu gira batzutan haien kontra, baina bigarren taldearen kontra, eta ez ditugu ahemanik bera-berarekin, eta domaia da, nire ustez ez gira urrun, bakarrik badugu, ez gira urrun, oran nire ustez domaia da ez zatea ahemanik haiekin. Bera jo baita ere, hor maia handia dute ez, referentzia hori badauka zute, jokalariak, bueno. Kaso horretan, ados. Ja, iparraldera gueltatuz. Atarratzeko zibero taldea, zuen mailan daude, hau da, nazional bigarrenean ere ari dira. Nola uler daiteke ez, horrelako erritxike batek, maila altuko, kasu honetan baita, maila altuko taldea, ukaitea, ez dakite, nola ikusten duzu hori? Deia, badute neskak nazional bian, eta mutikoak oraintzat igo dira nazional batean, eta mutiko entzat azkarra da ere, eta nire ustez berdin, deia irria tikiagoa da, eta han badute berdin jende hainitz gazta hainitz bakatu eta kirola maite dute eta badute kirolo horrekin zerbait beti zaila izan da ataratzera jostatzea eta nire ustez badute hori ez dakit nola egan, badute hori odolan, badute zerbait eta maite dute kirola eta... Hala ere, urruña bezala bitxia da, kirola maitatzean, argi dago, jende aske gazte ugari daude, kirola, estimatzen da, maite da, baina nala ere, badaude kirol batzuk, lehentasun batzuk dituztenak edo behar bada telebistan erreferentzia handia dutelako, esan daitekela rugbya, esate baterako, edota beste maila baten futbola, baina eskubaloia ikusten da azkeneko urteetan ezagut, ikusgarritasun bat izan duelako edo izan daiteke edo. Nire ustez, ez dakit, behar ban nire ustez da bakarrik, baina klub horretan urruñan bezala, ataratzen bezala, ez da irreferentzik behar maite dugu kirola, maite dugu elgarrekin izatea, tikitik jostatzen gira elgarrekin, eta da irreferentzia bainan gehiago da elgarrekin izatea, ez da irraten duzun bezala, ez dugu sobera irreferentzik hemen, bidazo aparte, beste aldeko aparte, eta telebistan ere oraintzat etortzen da, baina da, pentsatzen dut, elgarrekin gazteak urruñan ataratzen errugbian, eskubaloian eta izatea eskubaloian eta nire ustez ez da telebistan ikusi bali madugu, nahi dugu kirol hori egin, da beste zerbait. Zuen kasuan, nazional bigarren mailan zaudete, ezagit, etorkizunari begira nola ikusten duzu taldea, nazional batera igotzeko aukerekin edo pixkoan nola... Nola ikustan duzu hori? Pentsatzen dut, behar badugula buruaren toki txiki batean, baina ez gira sobera fite pentsatu nahi hori buruz, eta pentsatzen dut, entxatuko girela sasoin on bat egitea, igotzea ez dakit gero etoriko da ongi balima gira ez dakit urtahilan, otxailan edo ikusiko dugu, pertsatzen dut hemen dela tikitik aboza tiki batekin, baina ez da gure lehen nahitasuna, pertsatzen dut gero etoriko dela. Azken galdera hori zen ez, azken finean pixka bat zin izango zen, aurtengo denboraldiaren helburua, ez, zuentzako? Helburua da nazional bian egotea dea, eta zertarako ez gainean egotea, ez dakit ez dugu hola esan, baina lehen taldetan egotea, eta gero ikusiko dugu nola pasatzen den, ez da joan den urtean ere ongi hasi ziren, eta gero hainitz kolpatu ziren, eta hortako ez dugu sobrafite mintzatu nahi, eta ikusiko dugu ere, baina nazional bian egotea eta lehenetan egotea. Ba oso ongi, Julia Zozaia, Urruñako eskubaloi taldeko atezaina, esker mila benetan, gurean izatagatik. Mila esker. Zuri, mila esker. Ba, errugbian azkenik Zaiza Txingudik asteburu honetan emanen dio hasiera aurtengo denboraldiari. Orezko B mailan arituko dira bidasotarrak eta lehen jardunaldi hau etxean jokatzea egokitu zaie. Iruña taldea jaso beharko dute beraz Playaunden bihar arratsaleko 4:30. Federal B mailako estadendaie taldeak berriz atxedena izanen du asteburu honetan eta hau aprobetxatuta denboraldi hasieraz mintzatzeko Eneko Mazizior jokalarian deitu dugu. Bueno, ba, Eneko Mazizior dugu gurekin, este dendaie taldeko jokalarea, kaixo Eneko? Kaixo, unan. Zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, ongi. Ba, bueno, zuek denboraldia hasia duzue dagoeneko, asteburu honetan, ba, txeden aldia izanen duzue, baina, bueno, ba, partida batzuk jokatu dituzue dagoeneko, eta jakinaiko genuke, ba, nola ikusten duzun taldea, edo, bueno, ba, pixkat baloratu, ez? Lehen neurketa hauek nola joan diren? Ba, ba, gure aldetik, ba, joan den denboraldian bezala, zeltasun batzuk baitugu atakean bereziki, ara ez dugu lortzen, ara baita ezpada entxegurik markatzen, eta ara konfiantza hartu behar dugu, eta ara ongi entrenatzen gira orain duela hiru labete terri, baina orain ara, gure lana eta gure entrenamenduak bururatu behar ditugu, justuki, ba, partidoetan, ara efikazago izanez, eta entrenatzaileek nahiten dizkiguten kontsinak errespetatuz. Ba, bi afera bada, bi afera hor hausnartzeko, alde batetik, lehen zatietan arazoa dituzue, gero konpontzen duzue, bigarren zatian, eno, aipatu behar dugu, aski berandu iristen zaretela, emaitzetan, azkeneko emaitzetan hori ikusi izan dugu. Zer gertatzen da, partida sartze horretan? Ez dakit, biskat diesel motore bat bezala, ez? Ikizu, emeki partidan sartzen, eta gauza da, jokatzen ditugun ekipek, haiek bere ala, ba, horre emaitzan, ba, ari dira jokatzen, eta gu biskat, ba, ez dakit, segitzaile batzu bezala, ari gira bizitzen gure partida, eta bai, bigarren zatitik goiti hor, entxatzen gira eta lortzen dugu gure jokua plantan ezartzea, baina ara, demora gehiagi hartzen dugu gure jokua plantan ezartzeko eta gehienetan, ba, diadanik berantegira ba, emaitza baiko batu kaiteko bukaeran. Barak izu zertatzen den horrekin, etxean gertatzen diren gauza horiek, gero, ba, jendea, aserretzen da behar, ba, kanpoan emaitza on batzuek eskuratzen mani baitu dituzue, ba, kanpoan ba, baina etxean ez, eta zaleek, ba, kizu nola diren alde horretatek, etxekoek aski beroak izaten dira alde horretatek. Hori da, hori da, baina gauza da, azken denboraldietan, ara, ukan ditugu, ezagutu ditugu, hor, bizpairu denboraldi bizki zailak, COVID-arekin, talde guztiak bezala, baina gure ekipa ara, oso unkitua izan da COVID-arekin eta guzti, eta geroztik zailtasunak ditugu, ba berriz, jaten bezala, plantan ezartzea, leheno lortzen genuen jokoa, eta beraz ara, badugu konfiantza eskaz handi bat, eta ara lortu behar dugu emaitza baikor bat egitea alik eta fitean, justuki konfiantza hori plantan ezartzeko, eta pixkat laizu dena, ba, dena ongi pasatzeko, eta heldu diren partidak ara positiboki ere prestatzeko eta antolatzeko. Paiatu dituzue ondorioak, COVID-en ondorioak, hori argita garbi da, ezta? Bai, bueno, kopuruaren aldetik batez ere, ara, bueno, agian batzuek, ez dakit negua etxan goxoan egoteagatik, ba, geroztik zaitasunak dituzte gurekin berriz partzea entrenatzera, baina, ara, hori da, kopuruaren aldetik batez ere, ara, hainbat jende gutxiago badugu entrenamenduetan, eta, ben, geroztik zaila da ere, baina hori bakit talde guztietan berrarazoa da dela. Ba. Eta bara, nire iduritzko konfiantza historia bat da. Ba, aste buru honetan ez duzu jokatuko, gero noa joan goztarete jokatzea berriz? Lehrak era, aze ondoko ekipa bat da, Lehrak. Eta gero ahamitzen kontrari gira etxean, eta eta bukatzen dugu elduden blokeoa derri batekin, eta oker ez banabil mugerera goaz. Hor derria zorrotza izaten da, eta mugerrik nahi zuzen ere, eta oso ezagunak zarete, eta bloke hori amaitzeko derri pulita izango da. Bon, hartu ezazue konfiantza hori, albiste baikorrak eskintzeko nahi zuzen ere, eta geure aldetik ba, besterik ez, eta zaleak ere animatuko ditugu, ba, beraien berotasuna eta txikimen dua, eti izateko ondagaitzeko ingurunetan. Nire aldetik berzirik ez daki Paolak bai, zora gortu. Ederki, bai, bai, mil esker reneko gurekin izateagatik eta ba, zuen berri ere izango dugu. Mil esker, zuai. Ba, bukatzeko Euskal Futbol Talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskak atzo jokatu zuten Europako txapelketako bigarren faseko itzulerako neurketa Munitzen, talde donostiarrak 3-1 galdu zuen atzoko jardunaldian eta beraz 8-1 aurreko emaitza kontuan hartuta Europako txapelketatik kanpo geratu dira. Hala ere, neurketa zaila zen atzokoa eta azpimarratzekoa da bertan egotea eta Bayern bezalako talde baten aurrean talde donostiarrak egin duen lana. Oso zaila, eh? Bai. Oso bai, zaila eta Errealak aldarrikatu du Europan nahi duela orida jokatu eta datorren urtean ere bai ahal badu eta hala ta guztiz ere txalotzekoa. Bai, noski. Bete duten ala, ba, Bayernek alde batetik aurrekontu handiagoa duela, jokalari gobea, indartsuagoak eta baino Donostin sufritu zuten joan den astean, bai, bai. Sofritu egin zuten, eta Errealeko jokalariek gol bat sartu zuten, eta nik uste dut, ba, txalotu behar dela saiakera hori, eta lanera joatera, eta ez turismoa egitera Alemanira. Nik uste dut, alde horretatik, ba, aldarrikapena hori betetzen ari direla Errealeko neskak, eta nik uste dut, orain ja, ba, bere bidea eta abiadura ligan izango dela, eta hor bidea zuzen-zuzena eramango dutela, eta bueltatzeko da torren urtean. Ez da erreza, Europara, baino, anata guztiz ere, badakigu ja Barcelona eta Real Madrid bertan direla, zerkaturik ikusiko du horretan Errealak ze bidea eramaten duen. Bai, ba hori da, ba honen ondotik igande honetan ligari jarraipena emanen dio Errealak eta Sevillara joanen dira horretarako, Sevillaren kontra jokatzeko. Partidu arratsaldeko 4etan, izanen da. Atletikoko neskak berriz igande honetan Real Madrid jaso beharko dute etxean arratsaldeko 6etan. Eta Osasunako neskak azkenin Le Federazio mailan tajonarren arituko dira igande honetan Athletic Club talderen kontra eguerdiko 12etan. Gizonezkoen ligan atxedenalditik bueltan asteburu honetan bertze jardunaldi bat jokatuko dute taldeek. Erreala bere aldetik Girona bisitatu beharko du oraingoan igandean arratsaldeko 6:30etan. Athleticek aldiz gaur jokatuko du etxean Almeriaren kontra gaueko 9etan eta azkenik Osasunak Real Madrid bisitatu beharko du igandean gaueko 9etan baita ere. Ba, ez dakit Jean-Pierre, zerbait gehiago aipatzerik geratu zaigun? Ez dugu besterik, baizik eta bide geure talde nagusiak alde batetik onaintxe bertan bideratu direla Barcelonaldera. Bai, hori da. Ordu biterrita natura dira. Laugetan jokatuko dutela beren neurketa Barcelonaren aurka, hori alde batetik bidasoari buruz, eta gero Realunek bihar ere bidaia luzea izango dira, lanuziaren inguruan, han jokatuko du, eta luzetasun hori, ez dakit zer agina izango den, baina bueltan, espero dugu, ba, garaipen batekin bueltatzea, bidaia luze horiek horrela izaten dira, ez da dan daie ba, atxeden aldia izango du, eta du, eta datorren igandean jokatuko du Ondarraitzen berriz ere, eta txingudik urrika, eskualdeko, besta, eta gazteentzat, umentzate besta izango da, estadionaleko inguruan, ipikago inguruan ere jaiekun berezi bat, eta bestalde batetik, ba, bueno, gauza asko, asteburu Bai, hori da.